Assalamu alaiki, 'yan mata sallama gareki. mata kauna na zo na baki. Aure ka zo mu yi koko soyayya gidan mu kisa daki. Ta kai ni wurin ambanta dattijo ne yana da kirki. Tambaya ta farko yaro kai dan wani gari ne? Kai dan wane ne kuma dan wani jinsin yare ne? Baba na Ibrahim dan Abdullah makirin nan ne. Bahaushen zango ne ni baba ka jefa da za ka gane. Sana'a ta wasan Hausa da waƙar gidan malamai ne. Yaro ka je ka turo iyayenka ni na ba